Gaur, ostirala, urtarrilak 22, bigarren bekoek hitz egingo ditugu. Ane eta Robertok ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Aritzek eguraldiaren berri emango digu. Josek urtebetetxeen berri emango digu. Aritzek eta Izanek asmakizunen nak esango dizkigute. Enolo, Laia eta Landerrek gaurko albiste edo abisua eskeniko digute. Josek gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak eta ni esango dizkigu. Eta ni Koldo zuen gaurko estaria izango naiz. Beraz hasteko ingeleseko tartearekin uzten zaituzte. Good morning. Good morning, Ana eta Roberto. Hello, how are you today? I'm happy, and you? I am happy too. What? The weather like today? Today is 20-60. On Wednesday, 27th January, we are going to celebrate Green Festival. What the weather like today? Today is cloudy and cold. What for lunch? For starter soup. For main fruit, course, chicken and chips. For dessert, fruit. Do you like fruit? Yes, I love it. My favorite fruit is watermelon. Gaurko eguraldia berri. Aritz, esango dizkizu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur, 14 gradu markatzen du ditu gure eskolako termometroa. Beraz, egun epel samarra dugu gaur. Egun lainotsua dugu eta euri ari du. Beraz, ez ahaztu txamarrak eta berokiak patiora irtetean. Jarraian urtebetetxeak. Jose, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak. Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituez nei zoriontzeko. Leire Martínez Antiagari, pues marja la coari, amaika urte bete, amazotxian, amaika urte beteko dituelako urte askotararo, Leire. Zorion. asmakizunen tartea dugu. Aritz eta Izane, esango dizkiguzu zuen ze iragarkizunak ditugun gaur. Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta iragartzaioko galdera emaitzak esango dizkigute. Lehenengo asmakizuna elur panpina, bigarren asmakizuna armi arma. Lehenengo galdera 8 gradu, bigarren galdera garbigunera. Hirugarren galdera Miguel, laugarren galdera bat. Irabazleak hauez izan dira. Lehenengo losiko loko, irabazlea Asier Rodríguez lehenengoakoa. Bigarren zikloko irabazlea Naroa Ortega hirugarren B-koa. Hirugarren zikloko irabazlea Leire Martínez bosgarren A-koa. Zorionak, orain asteko honetako asmakizuna txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zirote den nordaki, lurrean ene nintzen, barazki artean, indarrez nitzikitzen nagoena usten da negarrez. Berriro errepikatuko dut, adiegon, lurrean ene nintzen, barazki artean, indarrez nitzikitzen nagoena usten da negarrez. Ona hemen, bigaren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zabaltzen da naute ere, beti nago tamaina bereko, eguzkiari baimena ematen diot, baina aize eburi ei uko, berriro eprepikatuko dut, adi egon. Nadaltzen da naute. Zabaltzen da naute ere, beti nago tamaina bereko, eguzkiari baimena ematen diot, baina aize euri ei uko. Horatu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Asmatzen duzuen. Jarraian gai desberdinei buruzko gure albiste txiki tarte dugu. Enol, Olaia eta Lander, esango dizkizue ze berri dugun gaur. Ziur egunero jolasten Bigarrena, bota aurretik konpontzen edo norbaitek konpon desan eskatzen saiatu alzada. Idugarren, ziur zaude anai arreba lagun bizi lagun bati ezin diozu eman. Laugarrena, beste modu batera ezin aldezake zu edabili eta beste josta ilu edo objekutu batzuk bihurtu. Bosgarren, josta ilu hori emateko edo zudi beste bat eskaintzeko zudea usoan edakun deden bat ba al dago. Zigarren, zude josta ilua bizikla aldaiteke. Jostailu bat nahi ez duzunean pentsatu ea norbaitek nahi duen edo gizarte erakunde bati eman diezaiokezun beste aur batzuen eskuetan jar dezaten. Bete aur batzuk zuk jada nahi ez duzunean jostailu horrekin jolastu nahiko lukete eta agian bere familia berri bat ezin diezaiokezu erosi. Jostailu birziklatu aldira zure jostailu apurtu den arren erabilgarria izan daiteke. Jostailu hori material asko osatuta dago: plastikoa, kartoia, euna, egurra, metalak, biziklatzeko manatuak izan daitezke. Hau da, material horiek beste objektu edo gauza batzuk egiteko aprobetxatu daitezke. Nola birziklatzen dira jostailuak? Lehen jostailuak zaborrera botatzen ziren. Orain aukera hobeago bat dugu. Bilketa erakunde batzuk jostailuak jasotzen dituzte ikastetxe, parrokia, eduki ontzi edo garbi guneetan jaso daitezke. Bilketa egin ondoren berrerabi daitezkeen. Jostailuak sailkatzen dira beharrezkoa bada garbitu eta konpondu egiten dira. prest izateko. Jostailuekin jolastu ahal izateko. Jostailu hauek gizarte erakundeen berrerabiltzen guneetan, azoketan edo bigarren eskuko dendeta aurkitu ahal izango dituzu. Berriz erabil ezin daitezkeen jostailuak deskotxatu egiten dia hau da. Pilak kendu eta egin dauden materiala desbedinak banatzen dira. Ondoren birziklatzeko aukera izateko. Ikusten duzuenez, zuen jostailuek bizia luze dute. Orain urrasko saldia. Entzunari! Urrasko saldia! Entzunari! Jo nau, entzun ondo. Jo nau, ezin duzue ahaztu. Aitzakiri gabe Maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Erne, egon, Jose, esango dizkiguzu? Izan da urrez, lehenengo galdera, zen izan da urrezko esaldia? Bigarren galdera, zen aukera dugu orain jostailuak zaborrera bota barrean? Hirugarren galdera, zenbat ospatzen dute bere urte betetxea? Garren galdera, notxuk izan dira amakizunak kontatu? Lehenengo galdera, zein izan da urrezko esaldia? Lehenengo galdera, zein aukera dugu orain jostailuak zaborrera bota beharrean? Hirugarren galdera, zenbat umek ospatzen dute aste honetako bere urtebetetzea? Laugarren galdera, nortzuk izan dira amakizunak kontatu dituztenak? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzun lagunak, gaurkoz gureak egin du ondo. Pasatuko zenutelakoan. Agur! Agur!